Piosenka na 100.polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 czerwca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na polach lednickich rozpoczęło się spotkanie młodych. Uczestniczy w nim kilkadziesiąt tysięcy osób. Będzie doniesienie do prokuratury po dzisiejszym pożarze na składowisku odpadów w Kartowicach w Lubuskiem. Polska Izba Turystyki zapewnia, że od lipca klienci biur podróży będą mieli zapewnioną skuteczniejszą ochronę. Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na polach lednickich rozpoczęło się 22. spotkanie młodych. Tegoroczna Lednica odbywa się pod hasłem Jestem. Gościem specjalnym wydarzenia jest prezydent Andrzej Duda. Jego przemówienia słuchał Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówił prezydent. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu przypomniał o chrześcijańskich tradycjach Polski i powiedział, że być może w tym miejscu nad jeziorem lednickim miał miejsce chrzest Mieszka I i całej Polski. Być może właśnie tu podjęto decyzję, żeby przyjąć chrześcijaństwo z zachodu i wprowadzić nas do wspólnoty zachodu, w której byliśmy i teraz jesteśmy, mówił prezydent. Andrzej Duda przekazał uczestnikom prezent polskiej flagi narodowej. Prezydent prosił młodych o szacunek do flagi narodowej, bo za nią niejednokrotnie przelewano krew. Dziękuję, że przyjęliście ten dar, ten biało-czerwony dar, dar polskiej flagi. Ale proszę też, żebyście ich używali, żebyście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty dla was, ważne momenty dla naszej ojczyzny, ważne momenty dla naszej historii, ważne momenty dla naszej tożsamości. Także w tych chwilach, kiedy się modlimy. Andrzej Duda chwalił inicjatywę nieżyjącego już ojca Jana Góry, organizacji spotkania młodych Lednica 2000. Przed opuszczeniem Lednicy prezydent spotkał się jeszcze z niepełnosprawnymi pielgrzymami. Do wieczora nad jeziorem lednickim będą trwały zabawa, modlitwa i rozważania, zakończone wysłuchaniem przesłania papieża Franciszka i przejściem przez bramę Rybę. Z Lednicy Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Władze spółki zarządzające składowiskiem odpadów w Kartowicach w Lubuskiem zapowiadają złożenie doniesienia do prokuratury po dzisiejszym pożarze. W ich ocenie było to podpalenie. Przypomnijmy, pożar wybuchł rano i objął około 10 arów. Ogień udało się szybko opanować. Akcja trwała niespełna godzinę. Spółka zarządzająca składowiskiem w wydanym oświadczeniu pisze, że zdarzenie nie miało czegokolwiek wspólnego z próbą nielegalnego pozbycia się odpadów. To ewidentna próba wmanewrowania spółki w ogólnokrajową plagę pożarów w obiektach gospodarki odpadami, gdyż w odróżnieniu do opisywanego w ostatnim czasie zjawiska, na składowisko w Kartowicach trafiają odpady, które są tu unieszkodliwiane. Jest to ostateczne miejsce ich przeznaczenia, nie są bowiem zakwalifikowane do recyklingu, napisano w oświadczeniu. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, dają 100% ochronę klientom biur podróży, zapewniał w Polskim Radiu prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Jak tłumaczy, klienci legalnie działających firm turystycznych są w pełni zabezpieczeni przed ich bankructwem. W takiej sytuacji otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty. Dotychczasowe przepisy, wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako drugiego filara zabezpieczeń turystów oraz te nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca, powodują, że klient jest zabezpieczony w 100%. Paweł Niewiadomski przypomina, że dane legalnie działających biur turystycznych można sprawdzić na stronie internetowej turystyka.gov.pl i dodaje, że jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyjazdu, to mamy prawo złożyć reklamację. W takiej sytuacji przede wszystkim warto natychmiast, w momencie kiedy coś się dzieje, kiedy stwierdzimy właśnie tą niezgodność z opisem, natychmiast poinformować przedstawiciela biura podróży, bo wtedy jest szansa, że to uchybienie będzie szybko usunięte. Natomiast w przypadku, kiedy okazałoby się, że jednak ta niezgodność nie została usunięta, wówczas mamy prawo do złożenia reklamacji. Po wejściu w życie nowej ustawy klienci firm turystycznych będą mogli dochodzić swoich roszczeń przez 3 lata. Jednostki ratownicze składające się ze strażaków, studentów, ratowników wodnych bądź ratowników górniczych rywalizują ze sobą w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim. Ponad 30 drużyn ratowniczych z całej Polski bierze tam udział w mistrzostwach w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszyscy muszą sobie poradzić podczas kilkunastu zaaranżowanych sytuacji, które momentami są bardzo niebezpieczne i wymagające. Jak wy go badacie? Jak wy go... Medykami? Adlen podamy, co? Tu wyczuwasz deformację, ale bez jakichś dużych urazów krwawień. Piotr Mostek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. Tutaj mamy wypadek, który miał miejsce w gospodarstwie domowym. Przy naprawie samochodu doszło do przewrócenia się samochodu. Jest tam jedna osoba poszkodowana, ale w pobliżu też znajduje się grupa młodych ludzi spożywających alkohol. Dobra, takie poczucie niebezpieczeństwa przez moment. No, strzały. Agresja była w naszym kierunku. Takie rzeczy zdarzają się na co dzień? Bardzo często, niestety. Zwycięzców poznamy jutro. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Szybko, łatwo i przyjemnie. Tak w trzech słowach można streścić dzisiejszy mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Chiny 3-0, wygrywając w setach do 19, 18 i 21. Co istotne, trener Vital Heinen po raz kolejny rotował składem. Tym razem Belg w pierwszej szóstce dokonał 4 zmian w porównaniu z wczorajszym spotkaniem. Plac zachowali tylko Paweł Zatorski, Jakub Kochanowski i Artur Szalpuk. Ten ostatni ma nadzieję, że jutro Polacy znowu wygrają. Taki jest plan, żeby jutro wygrać ten mecz. Jesteśmy w stanie to zrobić. Nie wiadomo, jakim składem wyjdziemy, ale jakimkolwiek byśmy nie wyszli, na pewno jesteśmy w stanie to zrobić. A jutro polscy siatkarze zmierzą się w łódzkiej Atlas Arenie z Niemcami. Początek o 16. Teraz piłka nożna i odwołany trening naszej reprezentacji, która szykuje się do Mistrzostw Świata w Rosji. Dziś miała odbyć się gra wewnętrzna, ale z powodu obfitych opadów deszczu i wyładowań atmosferycznych musiała zostać odwołana. O szczegółach prosto z Arłamowa Adam Malecki. Mieli grać o mundial, skończyło się na długim czekaniu i odwołaniu dzisiejszego sparingu. Selekcjoner Adam Nawałka i jego sztab słyną z tego, że muszą mieć wszystko pod kontrolą. Tym razem jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli, a to wszystko za sprawą burzy i deszczu. Tego nie dało się przewidzieć. Lało jak z cebra i boisko boczne, oczko w głowie trenera nie nadawało się do gry. Do tego chwilami wyładowania były bardzo silne i było naprawdę niebezpiecznie, więc mecz został przesunięty na jutro, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uznaliśmy, że nie ma co narażać zdrowia zawodników i selekcjoner uznał, że ten trening został odwołany. Przekładamy ten trening jutro na godzinę 11. Będzie również technologia VAR, ale obsada sędziowska będzie oczywiście inna, bo Szymon Marciniak i Paweł Gil i reszta sędziów już jutro wyjeżdża do Rosji. Będzie inna obsada sędziowska tego meczu. Nie odbędzie się za to trening otwarty z udziałem kibiców. Ten zaplanowany był na godzinę 17.30. Arłamów, Adam Malecki. I informacja sprzed kilku chwil. Sędzią jutrzejszego meczu będzie Tomasz Musiał, a tak zwanym VAR-em Marcin Borkowski. Ale problemy z pogodą mają też Niemcy. Aktualni mistrzowie świata mieli grać towarzysko z Austrią w Klagenfurcie, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie jeszcze się nie zaczęło. Trwa natomiast mecz na Wembley. Anglia gra kontrolnie z Nigerią. Jak na razie wygrywa 2-0. I na koniec piłka ręczna. Szczypiorniści Azotów Puławy brązowymi medalistami mistrzostw w Polski. Podopieczni Daniela Waszkiewicza w decydującym meczu pokonali Gwardię Opole 31-26. To 4. z rzędu brąz dla Azotów. Uwaga na burze w okolicach Poznania i Opola. Poza tym dość pochmurno. Słonecznie jedynie w Warszawie i na północy kraju. Jutro bardzo ciepło, od 24 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Smakowite ceny w Leclerc. Kiełbasa krakowska sucha olewnik 255 gramów za 9,49. Krakowska boska. Wybierz krakowską suchą za jedyne 9,49 za 255 gramów. Leclerc. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Z okazji swojego stulecia ZAIX zorganizował z Polskim Radiem konkurs Piosenka na 100. Zgłosiło do niego swoje piosenki setki autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. A teraz głosować na wybraną przez siebie piosenkę mogą słuchacze. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl i zdecyduj, kto twoim zdaniem powinien zwyciężyć.

Taki właśnie niezwykły zapis zachował się z perkusyjnego pojedynku wszechczasów. Buddy Rich i Gene Krupa w programie telewizyjnym Sammy'ego Davisa Jr. w połowie lat 60. Zaczęliśmy od perkusji, bo dzisiejsza lista osobista z 12. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion w Bydgoszczy. Nie tylko mecz sparingowy naszej reprezentacji został odwołany przez warunki pogodowe. Wczorajszy koncert Terry'ego Bozio, ikony światowej perkusji, też nie mógł się odbyć w planowanym miejscu, czyli tu na Wyspie Młyńskiej. Został przeniesiony na dziś i w tej chwili Terry kończy chyba swój występ, bo rozpoczął to tym razem bezpiecznie pod dachem o godzinie 18 w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Myśliwiecka 357, Anna Gacek, Michał Jakubik. Na nabrzeżu Wyspy Młyńskiej w wozie radiowym Wiesław Szala, w naszym trójkowym studio na wodzie na barce Lemara Piotr Metz. Rozpoczynamy perkusyjną listę osobistą. Terry Bozio, z którym będziemy rozmawiać w drugiej godzinie programu, opowiadał mi też wczoraj o swoim spotkaniu z Gingerem Bakerem, inną legendą perkusji, człowiekiem dość kontrowersyjnym, jeżeli chodzi o osobowość, i absolutnie fantastycznym, jeżeli chodzi o umiejętności. Oto utwór, który Ginger Baker skomponował na jedyną, ale przepiękną płytę grupy Blunt Faith, opierając wszystko na standardzie jazzowym Take Five. Thank you. Ginger Baker i jego supergrupa Blunt Faith. Jego, ale także paru innych kolegów Stevie'ego Winwooda i Erika Claptona. Jakoś nam Blunt Faith przebija się w ostatnich dniach i w tonacji trójki, i w magazynku, i w liście osobistej. Być może dlatego, że Jan Garbarek ku zaskoczeniu wszystkich zakończył bisując swój występ tu w bydgoskiej operze w środę właśnie utworem z repertuaru Blunt Faith. Ginger Baker, bohater filmu, wspaniałego filmu Beware of Mr. Baker. To jest taka tabliczka, która wisi podobno na jego posiadłości, stąd reżyser filmu Jay Bolger wziął tytuł swojego obrazu. Dokument, który jest bardzo daleki od hagiografii, który zaczyna się ostatnią nakręconą sceną, jako że pan Jay mieszkał z Gingerem Bakerem przez parę lat w południowej Afryce, potem wrócił dokręcić jeszcze potrzebne sceny, no i ostatnią scenę w zasadzie pożegnania z muzykiem włożył do filmu na sam początek. Jest to scena, w której metalową laską Ginger Baker okłada reżysera, między innymi za to, że wykorzystał w filmie rozmowę z Jackiem Bruce'em, z którą grał wprawdzie w Cream, ale był przez resztę życia śmiertelnie pokłócony, nawet wtedy, kiedy wrócili na kilka koncertów w Madison Square Garden i Royal Albert Hall już w XXI wieku. Ale po śmierci Jacka Bruce'a podczas koncertu, który był hołdem dla basisty Cream, Ginger Baker pięknie wspominał swojego przyjaciela. Człowiek wielu kontrastów, ale też szalenie barwny muzycznie. Do Afryki wyjechał zaraz po Cream i Blunt Faith. Już na początku lat 70. Uparcie budował w Lagos w Nigerii studio, aż udało mu się wybudować coś dość prowizorycznego, ale jednak na przykład Band on the Run McCartney'a zostało nagrane właśnie tam. Ale przede wszystkim udała mu się sztuka niezwykła. Przekonał do siebie lokalnych muzyków, którzy tak naprawdę wszystko, co przyjeżdżało z zachodu, traktowali nieufnie albo wręcz wrogo. Oto dowód. Fragment płyty, którą nagrał z absolutną ikoną afrykańskiej muzyki, czyli Felom Koti. Oh, Let's Start z koncertowej płyty Africa, Fela Kuti, a także Ginger Baker. Trudno nie doszukać się w warstwie rytmicznej tego nagrania podobieństwa do Do What You Like, Blunt Faith, którego słuchaliśmy wcześniej, a także wielu nagrań grupy Air Force Gingera Bakera, wieloosobowego zespołu, który w podobny sposób szalał. Podobnie też szaleli tu wczoraj członkowie zespołu z Brazylii, którzy na kilkunastu bębnach z tancerkami objechali miasto, obeszli miasto, zupełnie nie przejmując się oberwaniem chmury, które spowodowało odwołanie wczorajszego koncertu. W tej chwili trwa na Wyspie Muńskiej próba przed finałowym koncertem 12. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej, czyli występem grupy Apokaliptyka, która przyjeżdża specjalnie z Los Angeles. W tej chwili lądują. Mikko Sylan będzie grał specjalną partię perkusyjną przygotowaną na dzisiejsze wydarzenie. A skoro mamy perkusyjną listę osobistą i Gingera Bakera, to posłuchajmy samej partii perkusji. To bardzo unikatowe nagranie z utworu White Room we fragmencie. Być może to powinien być raczej konkurs dla Państwa. Podpowiem tylko tyle, że następna partia perkusji to Mitch Mitchell z Jimi Hendrix Experience. A jeżeli chodzi o utwór, to już zgadujemy na własną rękę. Konkurs jest bez nagród, ale gdyby ktoś pomyślił, jakiego utworu słuchaliśmy, a raczej z którego utworu Jimi Hendrix Experience Partii Perkusyjnej, bardzo proszę, no wiadomość na lista.osobista.polskieradio.pl i trzeci wielki perkusji. I znów nie powiem, jaki to utwór, powiem tylko, że to John Bonham, czyli oczywiście Led Zeppelin. W oryginale ta partia perkusyjna miała na początku brzydkie słowo, ale uznaliśmy, że ono merytorycznie nie przynależy do perkusyjnej salówki, usunęliśmy i zostawiliśmy sam rytm, muzykę. Kolejne zgadywanki perkusyjne, chyba już nie w dzisiejszej liście osobistej. Teraz coś z wydawnictwa, które ukazało się wczoraj. Z okazji 50. rocznicy grupy Jethro Tull, Ian Anderson wybrał 50 nagrań na 50-lecie. Zmieściły się na 3 płytach kompaktowych. Trudno wybrać, ale próbujmy. We'll be right back. getting cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a docket. He goes down to the bar and warns. Utworów Jeff Sotal, oczywiście w pięknie odświeżonych wersjach pod nadzorem samego Jana Andersona. Jest też kilka utworów zremiksowanych przez wysokiej klasy specjalisty od tego rodzaju akcji w ostatnich latach, czyli Stevena Wilsona. Jestem umówiony za Janem Andersonem na dłuższą rozmowę. On jest strasznym gawędziarzem, o czym miałem okazję kiedyś się przekonać, więc trochę się tej rozmowy boję, jeżeli chodzi o baterię do urządzenia nagrywającego. Ale poza tym być może będzie okazja, żeby powspominać, bo jubileusz jest jak najbardziej zacny. Wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka i w ogóle o tym nie zapominamy, szczególnie, że jeżeli rozpoczęliśmy te godziny listy osobistej od pojedynku perkusyjnego wszechczasów, to co do tego, który z nich ma, powinien nosić takie miano, są pewne kontrowersje, bo teraz też Buddy Rich, ale z zupełnie innym przeciwnikiem. Jeżeli pamiętacie, nazywał się Zwierzak. Say, Kermit, I understand for the show's finale, you want me to do some kind of a drum battle. Oh, yeah, I just love drum battles. Okay, who do I battle? The other guy, you know, the one that loses. Animal. Animal, that's really his name. Mm. Oh, it's been easy, Animal. He looks like a sore loser. If this chain break, you'll be a sore winner. Listen, I'll just go introduce you. Floyd, get Animal ready. Animal, you ready? Kill! Kill! Kill! Kill! Yeah, he's ready. Drum battle! Drum battle! Drum battle! Okay, drum battle! And now, ladies and gentlemen, the drum battle of the century! Yes, in one corner, our own ever-popular Animal. And in the other corner, the Muppet Show's own fearless guest star, ladies and gentlemen, Mr. Buddy Rich! Buddy Rich, jego mapetowy przeciwnik. Wczoraj zagraliśmy po raz pierwszy, bo wczoraj była premiera na Dzień Dziecka, płytę, nową płytę grupy Karimski Club, Karima Martusiewicza, płytę dedykowaną dzieciom ze wspaniałym udziałem wielu znamienitych gości. Dostałem potem SMS-a od głównego dziecięcego wokalisty tej płyty z zasłużoną pretensją, że o tym, że dzieci tam śpiewają, nie powiedziałem, co niniejszym, posypując głowę popiołem, czynię. Przypomnę, że wszystko urodziło się od serialu animowanego wyprodukowanego w legendarnej wytwórni w Bielsku-Białej, do którego Karim Martusiewicz robił muzykę. Z tego powstała płyta z piosenkami. Serial nazywał się tak, jak utwór tytułowy, który za chwilę usłyszymy. Kuba i śruba. Skrzydła moczy smok. By go dostrzec, musisz mieć absolutny słuch i wzrok. Gdy kuba gra, a śruba śni, od